guay, que reglas, falsitas, males, cosas, intelectivos. Mafia naturalis, esta es non prohibita, es de unilustrencia, es universalibus teórica fundamenti, como intrascriptas, confusión, secundum propiam opiniones. Mafia es par práctica ciencia naturalis. Esta confusión es confusión y paradoxa dogmatizante, sequitur, quod mafia, sit nobilissima par scientia naturalis. Lula, es virtus in quello, es luterra semilitater. Separata, quam et actuare unide magis non possit. Quod cum quae fiat opus mirabile, sive sit magicum, sive cabalisticum, sive cuius cum quae alterius generis principalissima referendum et in Deum Proglorios in Benedictum, cuius gratia supercoelestes mirabilium virtutes aquas, super contemplativus, homines bona voluntatis potibus fluit liberabiliter. Non potuerunt opera Christi belli, viam magiae, vel verbiam cabalae, fieri. Miracula Christi non ratione rei facta, se ratione modi facendi se sua voluntatis argumentum certissimum sub. Nulla est scientia, quod non magis certificis de divinitate Christi, quod magia est cabala. Quod magus homo facis per artem, facis natura naturalis facendo hominem.